باب المزمزة والاستنشاق من كف واحد. باب ہے مزمزہ کھلی کے بیان میں اور استنشاق کے بیان میں، من کف واحد، ایک کف سے. چار احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ بس ایک بار پانی اٹھا لیں بس. دوسرا احتمال یہ ہے کہ مزمزہ و استنشاق کے لیے دو چھلو جو ہے وہ اٹھا لیں، دو ہو گئے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ تین چھلو اٹھا لیں. چوتھا احتمال یہ ہے کہ چار چھلو، چھ چھلو اٹھا لیں. کتنے ہو گئے؟ ایک، دو، تین، چھ. یہ جو پہلا حصہ میں دو احتمال ہیں، ایک احتمال یہ کہ ایک چھلو اٹھا لیں اور مزمزہ و استنشاق وصلن کریں، ہاتھ چلاتے چلاتے نیچے آدھا ادھر ڈالو آدھا ادھر ڈالو. اس کو کہتے ہیں غرفہ واحدہ وصلان. چلو لیا، ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ غرفہ واحد ہے لیکن مع الفصل، آدھا منہ میں ڈالو، کھلی کر لو اور وہ آدھا ناک میں ڈالو. چلو ایک ہی تھا لیکن کھلی جدا، استنشاق جدا. بات آئی سمجھ؟ دوسرا یہ ہے کہ دو چھلو لے لے. کتنی؟ دو چھلو لے لے. ایک چھلو لے لیا، اب اس میں بھی دو احتمال ہے، یا وصلان یا فصلان. وصلان یہ ہے چھلو لیا پار کر دی اور پھر چلو لیا، ٹھیک ہے. اور ایک فصلن ہے کہ ایک چلو لے کر اس کی کلی کر لی اور فارغ ہونے کے بعد دوسری چلو لی، اور کتنے ہو گئے؟ چار. ایک غرفہ ہے تو وصلن فصلن، دو غرفے ہیں وصلن فصلن، ٹھیک ہے. تیسرا احتمال یہ ہے کہ تین چلو لے لے. اس میں بھی دو احتمال ہے، یا تو وصلن کرو، تین چلو ہو گئے دونوں وصلن ہو گئے، اور ایک یہ ہے کہ فصلن کرو، ایک چلو لی آدھی سی کھلی آدھے ناک میں، ایک چلو لیا آدھی سی کھلی کر لی فارغ ہونے کے بعد آدھا ناک میں، تیسرا چلو لیا آدھی سی منہ میں کھلی کر لی آدھا ناک میں، ٹھیک ہے. چوتھا احتمال کون سا تھا؟ چھ. کہ پہلے تین لوس میں ایک احتمال ہے، پہلی تین لوس سے کھلی کرو پھر تین لے لو اس کو ناک میں ڈالو. تو غرفہ واحدہ میں فصل اور وصل، غرفتین میں فصل اور وصل، ثلاث غرفات میں فصل اور وصل، کتنے ہو گئے؟ چھ. اور چھ غرفات پہلی تین سی کھلی کرو، اور بات سمجھ میں آ؟ یہ ہے احتمالات سات. غرفہ میں دو احتمال تھے، غرفتین میں دو احتمال تھے، ثلاثہ غرفات میں تین احتمال، دو احتمال تھے، چھ ہو گئے. اور چھ چلو لو، تین سے کلی کرو اور تین سے استنشاق کرو، سات احتمالات ہو گئے. اول احتمال کے ساتھ کسی نے قول نہیں کیا، دوسرے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا، تیسرے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا، چوتھے کے ساتھ بھی کسی نے قول نہیں کیا. وہ جو ثلاثہ غرفات ہیں، امام شافعی کا جدید قول یہ ہے کہ تین چلو سے کرو اور وصلان کرو، چلو لیا اور ایسا گزارو، چلو لیا اور ایسا گزارو، چلو لو اور اس طرح گزارو. تو قول جدید میں وہ ثلاثہ غرفات وصلان کے قائل، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساتویں احتمال کے قائل ہے کہ چھ چلو لے لو، تین سے کلی کرو اور تین سے استنشاق کرو. اور امام شافعی کا قدیم قول بھی یہ ہے. امام شافعی کی کتنے قول ہو گئے؟ دو، ایک جدید اور ایک قدیم. جدید قول ثلاثہ غرفات وصلن ہے، اور قدیم قول جو ہے وہ ہے جو امام صاحب کا تھا کہ چھ چلو لے لو، تین سے کلی کرو اور تین سے. بات آئی سمجھ؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا مستدل روایت باب کا ہے کہ تین چلو لیے تھے، ایک سے وصلن مزمزہ استنشاق کیا، دوسری سی کیا، تیسری سی کیا. بولے لگا حاجی، پوشے بھائی، امام شافعی کا دو قول یاد رکھو، ایک قولی جدید ایک قولی. قولی جدید کیا ہے؟ تین غرفات وصلن. اور قولی قدیم کون ہے؟ جو امام صاحب والا قول ہے. یہ نقطہ یاد رکھو. اور امام صاحب کے نزدیک چھ غرفات ہیں، تین غرفات سے کلی کرو اور تین سے استنشاق کرو. اب پڑھو. حدثنا یحیی بن موسیٰ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا خالد عن عمرو بن یحیی عن ابی عن عبداللہ بن زید قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، مزمزہ واستنشق، کہ آپ نے مزمزہ استنشاق کیا. من واحد، ایک کف سے وصلن، فعل ذالک ثلاثا، کتنے غرفات ہو گئے؟ پہلی غرفہ سے وصلن دونوں کیے، دوسروں سے وصلن دونوں کیا، تیسری سے وصلن دونوں کیا. یہ امام شافعی رحم اللہ کی دلیل ہے. وفی الباب عن عبداللہ ابن عباس، اور یہی روایت عبداللہ ابن عباس بھی ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ حدیث عبداللہ ابن زاد کی، حدیث غریب، حسن غریب. اچھا جی. وقد روا مالک، اور نقل کیا امام مالک نے، ابن عیینہ نے، وغیر واحد هذا الحدیث عن عمرو بن یحیی بھی. ولم یذکروا هذا الحرف، ان نبی علیہ السلام مزمزہ واستنشق من کف واحد، وہ الفاظ اور ہے، یہ نہیں ہے. یہ الفاظ ذکر کی خالد ابن عبداللہ نے، اور خالد ثقہ ہے، حافظ ہے عندہ غیر مقلدین. او وقال بعض اہل العلم، اس لیے بعض اہل علم نے کہا کہ مزمزہ استنشاق من کف واحد یجزی، ٹھیک ہے. او وقال بعضهم، او احناف کہتے ہیں، یفرقهما، یہ مزمزہ استنشاق کی تفریق کرے وصلن نہ کرے، یہ امام صاحب ہے. اور امام شافعی نے کہا ان جمعہما فی کف واحد فہو جائز، اگر ایک کف سے دونوں کرے تو جائز ہے، اور اگر تفریق کرے، پہلی کلی کرے اور بعد میں استنشاق کرے، فہو احب الینا. میں نے کہا یہ امام شافعی کا قول قدیم ہے. قول جدید کیا ہے؟ کہ وصلن کرو تین چلو سے، ٹھیک ہے. تو روایت باب امام شافعی کی دلیل. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ من کف واحد کا جواب دیتا ہے کہ کہ من کف ان واحدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چلو سے کلی بھی کرو اور ناک میں بھی پانی ڈالو، یہ تو طبعاً بھی مکروہ ہے طبعاً بھی، بلکہ من کف ان واحدین کا معنی یہ ہے کہ جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو دونوں کف ملا کر ایسا کرو، لیکن جب کلی کرتے تو دونوں ملو کر ایسا نہ کرو بلکہ ایک سے کرو. بات سمجھ میں آئی؟ تو من کفن واحدین کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایک چلو سے مزمزہ استنشاق کرو، بلکہ کفن واحدین کا معنی یہ ہے کہ جدا استعمال ایک کا کرو، دونوں کا نہ کرو. منہ دھونے کے لیے تو دونوں ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن کلی کرنے کے لیے ایسا نہ کرو بلکہ کلی کے لیے ایک کرو. تو من کفن واحدین کا معنی استعمال من کفن واحدین غیر مقلد، سمجھ گئے؟ یہ سر ڈبوئے گا تو سب خوش ہوگا، استنشاق بھی ہوگا اور مزمزہ بھی ہوگا. اچھا جی، باب فی تخلیل.